i wygrywaj. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 12 czerwca, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Zawierciu w województwie śląskim zaginął paralotniarz, trwa akcja służb. Rząd podał szczegóły programu Dobry Start. Mimo niepewnej przyszłości władze lotniska Chopina zapowiadają nowe inwestycje. Gdybyśmy dzisiaj wstrzymali te inwestycje, pasażerów, których nie bylibyśmy w stanie obsłużyć lotniska Chopina, byłoby zdecydowanie więcej. W dzielnicy Kalinówka w Zawierciu w województwie śląskim zaginął paralotniarz. Trwa akcja poszukiwawcza prowadzona przez strażaków i ratowników jurajskiej grupy GOPR. Ze wstępnych ustaleń wynika, że paralotniarz spadł na ziemię na zalesionym terenie. Na miejscu jest helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego. Znamy szczegóły programu Dobry Start, który zakłada wypłatę 300 zł na każde dziecko na początek roku szkolnego. Na konferencji prasowej rządu był dziś Karol Surówka. Świadczenie Dobry Start przyznawane będzie raz w roku za każde dziecko do 20 roku życia. W wypadku niepełnosprawnych dzieci granica ta wyniesie 24 lata. Premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że świadczenie to, podobnie jak 500+, będzie wręczane wszystkim rodzinom, niezależnie od dochodów. To jest program, który ma pomóc rodzinom polskim na przednówku szkolnym, jak to niektórzy nazywają, niezależne od innych programów. Żeby świadczenie otrzymać, opiekun dziecka będzie musiał złożyć wniosek. Od 1 lipca można to zrobić przez internet lub system bankowy, a od 1 sierpnia drogą papierową. Ci, którzy złożą wniosek do końca wakacji, otrzymają pieniądze do 30 września. Ostateczny termin składania wniosków minie 30 listopada. Minister edukacji Anna Zalewska przekonuje, że świadczenie pomoże dzieciom w nauce. Nauczyciele i dyrektorzy, często narzekając na to, że dzieci nie mają odpowiednich narzędzi. Świadczenie Dobry Start otrzyma łącznie 3 400 000 rodzin. Karol Surówka, Polskie Radio. Program ma kosztować państwo prawie 1,5 miliarda złotych rocznie. Będą nowe inwestycje na lotnisku Chopina w Warszawie. Przygotowania do nich trwają od dłuższego czasu, mówił dziś prezes Państwowych Portów Lotniczych Mariusz Szpikowski. Jak tłumaczył, chodzi o zwiększenie przepustowości warszawskiego portu, która obecnie się wyczerpuje. Tutaj musimy się oddzielić od populizmu. Gdybyśmy dzisiaj wstrzymali te inwestycje, to znaczy, że pasażerów, których nie bylibyśmy w stanie obsłużyć lotniska Chopina, byłoby zdecydowanie więcej. Byłoby to kilka milionów pasażerów więcej. Rozbudowa tego lotniska do granic maksymalnych, a później przenoszenie ruchu na CPK jest naszą koniecznością gospodarczą. Jednocześnie nadal nie jest jasna przyszłość lotniska Chopina. Ma ono zostać zamknięte w związku z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego. Teraz jednak z obozu Zjednoczonej Prawicy docierają głosy, że lotnisko mogłoby jednak nadal funkcjonować, chociaż w ograniczonym zakresie. Jak mówił pełnomocnik rządu do spraw budowy Centralnego Portu Mikołaj Wild, zanim zapadnie ostateczna decyzja w tej sprawie, przeprowadzona będzie jeszcze jedna analiza. My zlecamy jeszcze jedną ekspertyzę, która odpowie nam na pytanie, czy jest możliwe takie pogodzenie wody z ogniem. Według szefa Państwowych Portów Lotniczych po uruchomieniu Centralnego Portu utrzymywanie lotniska Chopina byłoby niekorzystne dla narodowego przewoźnika lotu. W tym serwisie teraz zagranica. Brytyjski rząd uniknął prestiżowej porażki w sprawie Brexitu. Izba Gmin odrzuciła poprawkę Izby Lordów, która daje parlamentowi ostateczny głos w przypadku odrzucenia końcowej umowy w sprawie Brexitu. Gabinet Theresa May obiecał za to proeuropejskim posłom wiele ustępstw, które prawdopodobnie sprawią, że spór został odłożony na później. Zwolennicy rządu wspierani przez niektórych eurosceptyków z Partii Pracy triumfują, ale to nie jest triumf ostateczny. Oni chcą odwrócić rezultat referendum. My na to nie pozwolimy. Ostrzegał przed głosowaniem minister do spraw Brexitu David Davis, nie przekonał jednak części własnych posłów. Ich groźba buntu przeciwko premier wymusiła na niej ustępstwa. A z przecieków wynika, że zawarto układ. Rebelii teraz nie będzie, ale wkrótce rząd zmodyfikuje swoje propozycje i wzmocni rolę parlamentu. Zwolennicy Unii przekonują, że na tyle, że niemożliwe stanie się, by Królestwo opuściło Unię bez jakiejkolwiek umowy z Brukselą. Tu jednak zastrzeżenie, rząd tego nie potwierdza. Obie strony mówią zgodnie. To nie jest ostateczny układ. Konserwatywni zwolennicy Unii, czy też miękkiego Brexitu, mają jeszcze siatkę bezpieczeństwa, bo ustawa wraca teraz do Izby Lordów. Gdyby rząd wycofał się z ustępstw, lordowie prawdopodobnie przywrócą po prostu odrzuconą dziś poprawkę. A wtedy w Izbie Gmin rząd znowu musiałby szukać większości. Kruchej większości. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Lotos, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Serwis sportowy Krzysztof Łoniewski. To miał być mecz na dobry nastrój przed wylotem do Rosji i się udało. Nasi piłkarze w ostatnim sprawdzianie przed Mistrzostwami Świata pokonali na PGE Narodowym w Warszawie Litwę 4-0. Dwa gole strzelił Robert Lewandowski. To były trafienia numer 54 i 55 w 95. meczu w kadrze naszego kapitana. Lubię duże liczby, więc na pewno mi się będą podobać. To jest takie uczucie, że jednak człowiek chce więcej i też to motywuje go do tego, żeby dalej próbować strzelać, dalej iść do przodu, nie zatrzymywać się i mam nadzieję, że tak właśnie będzie i też wszystko robię pod to. Więc cieszę się, że też niezależnie od tego, czy to jest mecz towarzyski, czy o punkty, to na pewno te bramki zawsze będę czuł ten głód i będę miał chęć na strzelanie, więc jeśli będzie sytuacja boiskowa pozwalała na to, to na pewno zrobię wszystko, aby tak dalej było. Po jednym golu dołożyli dziś jeszcze Dawid Kownacki i Jakub Błaszczykowski, a wysoka wygrana z Litwą to nie jedyna dobra wiadomość tycząca się reprezentacji Polski. Późnym popołudniem zapadła decyzja w sprawie wyjazdu na mundial Kamila Glika. Ogłosił ją lekarz kadry dr Jacek Jaroszewski. Po diagnozie wydanej przez stronę francuską, bardzo optymistycznej, że może w każdej chwili zacząć trenować z zespołem, wezwaliśmy Kamila do nas. Wykonaliśmy dzisiaj szczegółowe badania, testy funkcjonalne. Po tej ocenie kompleksowej postanowiłem, że zabierzemy Kamila ze sobą na mistrzostwa. Jutro nasi piłkarze razem z Kamilem Glikiem odlatują do Rosji. Pierwszy mecz na mundialu 19 czerwca z Senegalem. Ze Szkotkami w Kielcach grały nasze piłkarki i przegrały 2-3, grzebiąc szansę na grę na kobiecym mundialu. Mówi grająca na co dzień w Paris Saint-Germain bramkarka Katarzyna Kiedrzynek. Znowu zagrałyśmy dobre spotkanie, do którejś tam minuty, gdzieś tam potem zabrakło sił. Stało się jak się stało. No. Raz się wygrywa, raz się przegrywa. U nas niestety kolejny mecz do tyłu. Zmieścimy jeszcze jeden wątek piłkarski, to ważki, bo wiemy, kto będzie nowym trenerem Realu Madryt. Królewskich po Mistrzostwach Świata przejmie obecny trener hiszpańskiej kadry Julen Lopetegui. Dziś podpisał 3-letni kontrakt. Ponożne piłka ręczna. Dunki, Serbki i Szwedki będą grupowymi rywalkami naszych szczypiornistek w Mistrzostwach Europy i trzeba przyznać, że nasze dziewczyny mogły wylosować nieco lepiej. Teraz koszykówka, ta mniej znana w odmianie trzyosobowej i miło nam poinformować, że nasza męska reprezentacja w Mistrzostwach Świata dotarła aż do półfinału, gdzie niestety przegrała z Serbami, a potem w meczu o brązowy medal ze Słoweńcami. Zabrakło nam doświadczenia w kluczowych meczach, uważa trener Mirosław Noculak. Słoweńcy i Serbowie mają doświadczenie w tym systemie proturowskim, gdzie się gra jednego dnia ćwierćfinał, półfinał, finał i doskonale od kilku lat tak grają. My takie doświadczenie mamy i myślę, że mimo że emocjonalnie byliśmy nastawieni bardzo dobrze do tego meczu o brązowy medal i chcieliśmy ten mecz wygrać, widać było, że w pewnym momencie zabrakło nam pary. Kończymy lekką atletyką i uspokoimy wszystkich zaniepokojonych formą Anity Włodarczyk. Nasza młodziarka po dwóch konkursach, w których dała się pokonać, na mityngu w Ostrawie była już najlepsza, posyłając młot na odległość 76 metrów i 43 centymetrów. I to tyle o sporcie na dziś. Jutro od rana będzie o nim opowiadał z wrodzoną werwą Michał Olszański. Sponsorem audycji był Lotos, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Jutro mało chmur, pojawić się mogą jedynie okresami na zachodzie i południu i tam przelotne opady deszczu oraz lokalnie na południu i północy burze. Na Podhalu i w Beskidach prognozowana wysokość opadu w czasie burz do 30 mm, od 17 stopni nad morzem do 24. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Luis Suarez, Antoine Griezmann, Harry Kane, James Rodriguez, Luka Modric, Robert Lewandowski. I my doczekaliśmy się wreszcie. W czwartek rozpoczyna się największe futbolowe święto, a u nas w Trójce otwiera działalność Studio Piłkarskich Mistrzostw Świata w Rosji. FIFA 2018. Zapraszamy zatem od poniedziałku do piątku o 7.40 i 16.20. A w soboty o 7.40 i 18.30. Tomasz Gorazdowski, Krzysztof Łoniewski, Michał Olszański. Autopromocja. Czas niezwykły. Elżbieta Korczyńska, dobry wieczór. Kocham, szanuję. To hasło akcji społecznej, o której dziś porozmawiamy. Sprawa jest poważna. Prawie 1 000 000 kobiet rocznie doznaje w Polsce różnych form przemocy i tylko 20% oficjalnie zgłoszonych sprawców przemocy zostaje skazanych. W cyklu Na wyciągnięcie ręki zaprosimy Państwa na 7. edycję Dni Sąsiada. Wyjątkowego święta, które łączy ludzi mieszkających w danej okolicy. O tym wszystkim już za chwilę. Zapraszam, zostańcie Państwo z nami. I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see, there will be an answer, let it be. W studiu są już goście: Magdalena Pękalska, która doświadczała przez ponad 20 lat przemocy domowej ze strony byłego męża, Konrad Wojderkowski, pomysłodawca i organizator kampanii Kocham, Szanuję, a zarazem prezes Fundacji Krajowe Centrum Kompetencji pomagającej ofiarom przemocy domowej, i Tomasz Kilarski, psycholog i psychoterapeuta współpracujący z Krajowym Centrum Kompetencji i na co dzień pomagający osobom doznającym przemocy. Witam Państwa serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry wieczór. Mówiąc o akcji Kocham, Szanuję, trzeba wspomnieć o Fundacji Krajowe Centrum Kompetencji, gdzie to wszystko się zaczęło. Czym na co dzień zajmuje się KCK? Ruszyliśmy w 2007 roku. Przez te wszystkie lata pomagaliśmy osobom niepełnosprawnym, chorym dzieciom. Staramy się łączyć po prostu osoby potrzebujące pomocy z osobami i organizacjami, które tej pomocy udzielają. I gdy w 2008 roku rozpoczęliśmy pierwszą akcję Kocham, nie biję, to od tego czasu zaczęliśmy się specjalizować, i to jest taka rzecz, którą się głównie zajmujemy, ale to nie znaczy, że jedyna, przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Czyli od kampanii Kocham, nie biję zaczęły się telefony, bo każdej kampanii towarzyszyła infolinia o numerze 801 109 801. To jest infolinia interwencyjna i infolinia, która ma za zadanie reagować na sygnały zgłoszenia jakiejkolwiek przemocy. I od kampanii Kocham Nie Bije zaczęło się od przemocy wobec dzieci. No a dziś mamy kampanię Kocham Szanuję, która przede wszystkim jest dedykowana kobietom, bo to prawie 1 000 000 kobiet rocznie doznaje w Polsce przemocy. Co było inspiracją do zorganizowania tej pierwszej akcji w następstwie kolejnej? Przeczytałem o młodej mamie z Gdańska w 2006 roku. Anna Mazepa Sobiak, tak się nazywa. Wówczas miała kilkumiesięcznego synka, która wymyśliła hasło Kocham Nie Bije i szukała właściwie sponsora, który pomoże jej rozpropagować tę ideę. Ja wówczas zasponsorowałem 1000 billboardów w całej Polsce i od tego się zaczęło. W trakcie, gdy ta kampania trwała, zaczęliśmy pracować nad systemowymi rozwiązaniami, zaczęliśmy pracować nad stworzeniem KCK i gdy już KCK powstało, miało już swoje narzędzia, miało współpracę z różnymi organami państwa, w tym z policją, która była takim naturalnym i pierwszym partnerem naszego działania w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ruszyliśmy w 2008 roku z Kocham Nie Bije, a później to już tak naprawdę była cała pozytywna lawina zdarzeń, bo kolejne odsłony kampanii Kocham Reaguje, czyli żeby zwrócić uwagę społeczeństwa na szczególnie na reagowanie na to, co się dzieje za ścianą. Później w 2009 roku chcieliśmy rozszerzyć to myślenie odnośnie pozytywnego wychowywania dzieci bez przemocy i zrobiliśmy jeszcze kampanię Kocham Nie Krzyczę i Kocham Mam Czas, żeby podkreślić tak naprawdę, że wychowywanie dzieci wiąże się z koniecznością zadbania o relacje z tymi dziećmi, z koniecznością poświęcania im czasu, z takim założeniem, że no nie wystarczy, żeby dziecko wychowywała ulica, jeśli chcemy, żeby dziecko wyrosło na dobrego, szczęśliwego i porządnego człowieka, tylko musimy dać coś z siebie. Kocham Nie Krzyczę, żeby też pokazać, że nawet jeśli nie bijesz dziecka, to też nie powinieneś się na niego wydzierać, nie powinieneś krzyczeć, żeby to dziecko nie miało poczucia, że jest kimś gorszym, żeby nie czuło się zalęknione. Twoje dziecko nie ma się ciebie bać. Twoje dziecko ma być dla ciebie partnerem, a ty dla niego partnerem, żeby rozwijało się w szczęśliwej, dobrej rodzinie z poczuciem miłości, sprawiedliwości i z takim poczuciem, że jest ktoś z tyłu, kto zawsze jak tylko się obejrze, to pomoże. Czy mają Państwo poczucie, że dzięki tej akcji, tej pierwszej kampanii coś drgnęło w tych takich naprawdę porażających statystykach dotyczących przemocy? No mamy nie tylko poczucie, bo z jednej strony są twarde dane, to znaczy no, kilka tysięcy dzieci, którym pomogliśmy w tym czasie, czyli to są takie twarde, namacalne dowody, że jak ktoś zadzwonił na infolinię i powiedział, bo tutaj za ścianą jest libacja alkoholowa, a czwórka dzieci biega sobie, z czego najmłodsze 3 latka, najstarsze chyba 8, biega sobie po ulicy, jest godzina 21. I takie namacalne dowody, że na przykład wiem o tym, że za ścianą jest bite dziecko, zróbcie coś z tym. To były wszystko sygnały i są do dzisiaj, na które my reagujemy i wdrażamy odpowiednie procedury z odpowiednimi organami państwa. Z jednej strony, a z drugiej strony świadomość społeczna, bo po to robiliśmy kampanię, po to je robimy, żeby zmieniać świadomość społeczną. Przyzwolenie społeczne dla stosowania kar cielesnych. W tamtym okresie, gdy zaczynaliśmy, było na poziomie 80%, dziś ono oscyluje na poziomie 50%. To cały czas ogromna liczba, ale jednak mamy duży spadek. Jednak to ludzie jednak zobaczyli, że są inne modele wychowywania dzieci, że można inaczej, że da się przede wszystkim inaczej. No, ta kampania Kocham Nie Bije w 2008-2009 roku w szczytowych momentach miała 3000 billboardów w całej Polsce, więc one jednak rzucały, bardzo dawały po oczach hasłem Kocham Nie Bije. I w tamtym czasie udało się doprowadzić do nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Oczywiście to nie jest tak, że to my mieliśmy jedyną zasługę, bo to było całe mnóstwo organizacji, które w tamtym czasie lobbowały na rzecz pozytywnych zmian, które działały w komisjach sejmowych, które poświęciły razem z nami tysiące godzin na ślęczenie na tych komisjach parlamentarnych. No udało się. 1 sierpnia 2010 roku weszła nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w życie. Tylko mam cały czas wrażenie, że wiele osób to w ogóle nie wie, że taka nowelizacja powstała. Zdarzają mi się sytuacje, że na przykład musimy interweniować jako fundacja z organami policji czy prokuratury, które właściwie wypowiadają się, ale bo to jest ten przemocowiec, ten sprawca przemocy, to jest właściciel tego mieszkania i my nie możemy z nim nic zrobić. Tak jakby nie wiedzieli o tym, że są odpowiednie paragrafy na to, że sprawca przemocy na etapie postępowania przygotowawczego, czyli w momencie, gdy są postawione mu zarzuty, może zostać przez prokuraturę, decyzją prokuratora, usunięty z tego mieszkania, czyli może dostać nakaz opuszczenia mieszkania i zakaz zbliżania się do rodziny. Powróćmy do tej edycji realizacji akcji Kocham, Szanuję, na czym ona polega? Kampania Kocham, Szanuję, tak jak powiedziałem, jest dedykowana przede wszystkim do kobiet. Chcemy im dać poczucie, że nie są same. Głosami naszych ambasadorek, 12 wspaniałych kobiet z pierwszej edycji plus 13 ambasadorów panów z drugiej edycji, których siły połączyliśmy razem w jednym wspólnym spocie, kobiety mówią: kobieto, jeśli doznajesz przemocy w rodzinie, pamiętaj, że nie jesteś sama. Są organizacje takie jak KCK, które są w stanie ci pomóc. Tu masz infolinię 801-109-801, w której są osoby kompetentne do tego, żeby ci pomóc. Czyli z jednej strony mówimy do kobiet, żeby się nie bały, żeby miały takie poczucie, że nie są same, że mogą wyjść z zaklętego kręgu przemocy. A z drugiej strony mówimy do społeczeństwa. I ambasadorzy, których zaprosiliśmy do drugiej edycji tej kampanii, mówią do mężczyzn: mężczyzno, ty też możesz reagować, ty też możesz pomóc. Nie pozwalaj na to, jeśli słyszysz w swoim otoczeniu, że twój kolega bije żonę czy bije dzieci, nie pozwalaj na to, tylko reaguj. Czas niezwykły. Powiększenie. Jednym z ambasadorów kampanii Kocham, Szanuję jest Rafał Sonik, przedsiębiorca, biznesmen i sportowiec. Jak mówi, szef, pracodawca może bardzo pomóc, jeżeli któryś z pracowników doświadcza krzywdy i przemocy w domu. Szczególnie jeśli to jest firma osobista, prawda, czyli nie jest to bezosobowa korporacja, tam nie wiem jak jest, przypuszczam, że może być gorzej, natomiast ja byłem zawsze przedsiębiorcą organicznym, to znaczy tworzyłem firmy od zera, kreowałem, współkreowałem i wszędzie tam, gdzie pełniłem aktywną rolę, utrzymywałem bliskie relacje z ludźmi, utrzymuję je z wieloma nadal, tak bliskie, że obserwuję, monitoruję to, co się u nich dzieje, oni chętnie o tym też czasem rozmawiają. Nie jest to oczywiście główny wątek rozmowy, ale czasem trzeba jakiś pożar bardzo rozpoznać i ugasić, nawet znaczący. Różne życiowe sytuacje przetaczają się, przechodzą przez głowę, serce i biurko szefa. Moje też. Spotykałem się z sytuacjami, kiedy widać, że dziewczyna jest smutna, niepozbierana, nie potrafi sobie poradzić z obowiązkami, z którymi sobie radziła wcześniej. I gdzieś tam dochodząc pomału do tego, co się dzieje, właśnie stykałem się z sytuacjami różnego rodzaju, no nie chcę powiedzieć patologii, ale sytuacji skrajnych, życiowych. Czyli rozumiem, że pan się spotkał namacalnie z takimi sytuacjami, z ludźmi, kobietami na przykład, które doświadczały takiej przemocy w domu. Oczywiście, spotkałem się z takimi sytuacjami i mój radar w życiu był zawsze mocniej ustawiony, tak bardziej wyczulony. A później okazało się, że poprzez reputację osoby, która jest empatyczna w kontakcie z ludźmi, pytali mnie o porady różni inni ludzie, również tacy z peryferiów firmy, słysząc o tym, że można się do mnie zwrócić i raczej nie zostawiam nikogo w potrzebie, że pomagam, że słucham, że jestem uważny. Więc zetknąłem się z takimi sytuacjami wielokrotnie. Często jest takie myślenie, że można przekroczyć pewnego rodzaju granice prywatności. Co też się w życiu tej osoby dzieje? No tutaj właśnie. Nie ma granic, które dałoby się wytyczyć sztywno, narysować czy nożem wyciąć. Nie ma. To jest kwestia taktu, budowania zaufania, relacji z ludźmi, które są oparte na otwartości i na tym, że nikogo do niczego nie przymuszamy, że opieramy się na dobrej woli, na wolnej woli, prawda? Czyli ktoś mówi, bo chce, czuje się komfortowo, a ja go zachęcam do tego uczciwie, że może się czuć komfortowo i nigdy nie jestem nielojalny. Bo trzeba pamiętać, że jeżeli się kształtuje relacje z ludźmi, to oni pamiętają to, co się działo i dowiadują się jeszcze, co się działo mniej więcej z innymi, więc człowiek buduje w ten sposób po prostu historię tych relacji. Jeżeli historia jest dobra, to zachęca tym skuteczniej następnych do tego, żeby poza schematy komunikacyjne wyjść w sytuacjach, które tego wymagają. Z Rafałem Sonikiem rozmawiał Kuba Witkowski. Tych ambasadorów mają Państwo bardzo wielu. Czy było też tak, że niektóre osoby same się zgłaszały, czy jednak wybierali Państwo według jakiegoś określonego klucza? Odezwała się do mnie Joanna Racewicz, która powiedziała: Konrad, ja koniecznie chcę wziąć udział. Edyta Herbuś też do mnie zadzwoniła i: słuchaj, ja widziałam, że ty zaczynasz wklejać jakieś zdjęcia, ja też chcę być tego częścią. I taka fajna reakcja, gdzie człowiek miał poczucie, że to, co robi, jest z jednej strony zauważalne, a z drugiej strony strony, skoro ambasadorki chcą same wziąć w tym udział, to znaczy, że to jest ważne i że do społeczeństwa idzie taki jasny i czytelny komunikat, że robimy coś potrzebnego. Ambasadorów możemy zobaczyć na stronie kampanii w niezwykłych spotach. Kochamszanuje.pl to jest strona naszej kampanii. Mamy też oczywiście swój fanpage na Facebooku i na Instagramie. Mamy dwa spoty. W kampanii z listopada towarzyszył spot Tylko ambasadorek. To jest bardzo emocjonalny przekaz, dlatego że zaczynając kampanię Kocham, Szanuję, trzeba było wejść takim mocnym akcentem i pokazać, o co nam tak naprawdę chodzi, więc ucharakteryzowaliśmy, że te kobiety są pobite. Oczywiście tylko i wyłącznie wyglądają na pobite, natomiast chcieliśmy tak pokazać społeczeństwu, jak wygląda kobieta doznająca przemocy, jaki ma dramatyzm na twarzy, jak ten dramatyzm widać w jej oczach, ale mówimy tam w tych spotach różne hasła, różne teksty pod tytułem Masz prawo być szczęśliwa. Jeśli doznajesz przemocy, to nie czekaj na kolejny raz. Jeśli uderzył raz, na pewno uderzy drugi raz. Reaguj, zadzwoń, nie pozwól na to. Często sprawca przemocy wbija kobietę w poczucie niższej wartości i w poczucie winy z tego tytułu, że doznaje przemocy, jeszcze na nią zrzuca odpowiedzialność, że to ona jest winna tego, że on musi ją uderzyć, bo ona zachowała się tak czy inaczej. Doświadczała przemocy przez ponad 20 lat, to kawał życia. Czy nie szukała pani wcześniej pomocy? Owszem, szukałam, natomiast starałam się znaleźć pomocną dłoń tak naprawdę już pod sam koniec trwania mojego małżeństwa. Wcześniej wydawało mi się, że no jest to nieakceptowalne, co mój były mąż czynił w stosunku do mnie. Natomiast ofiara przemocy zawsze stara się znaleźć wytłumaczenie działań przemocowca, szukając winy w sobie tak naprawdę. I ja postawiłam sobie cel za to, żeby być na tym, żeby być lepszą i lepszą i lepszą. I przez te wszystkie lata starałam się dociągnąć, czy dojść do tego poziomu ideału, który mój były mąż ode mnie oczekiwał. Niestety ta rozbieżność w tym, jak on chciał mnie postrzegać i widzieć, a mnie samej, była tak duża, że to było niemożliwe, żebyśmy się w którymś momencie i miejscu po prostu spotkali. Starałam się wypełniać swoje obowiązki domowe. W międzyczasie pojawiła się dwójka dzieci, które też jakby absorbowały mój czas, a tym samym pogłębiło moje zobowiązanie w stosunku do rodziny i w stosunku do byłego męża. Wydaje się, że 20 lat to jest dużo, ale proszę mi uwierzyć, żyjąc każdego dnia, zmierzając się równocześnie z różnego typu wyzwaniami, które życie przynosi na gruncie osobistym czy zawodowym, człowiek tego typu działania przemocowe odparkowywuje na bok i mówi: dobrze, to ja to zostawię, teraz rozwiążę mój bieżący problem, bo dziecko jest chore albo muszę zarobić, a tym problemem zajmę się później. I nie wiadomo kiedy, te lata mijają, przemoc się pogłębia, bo wszystko zaczęło się bardzo tak niewinnie od szturchnięcia, popchnięcia w kuchni, no takie drobne, powiedziałabym, działania, które już są nieakceptowalne, dzisiaj to wiem, ale żyjąc, znajdując się w takich warunkach, ja osobiście nie myślałam w taki sposób. Pamiętam, moje wytłumaczenie zawsze było takie, że no nie jest tragicznie, no nie jest tak źle, mogłoby być przecież gorzej, bo mógłby mnie na przykład regularnie bić, a to się zdarzało co kilka miesięcy. Ta przemoc słowna była bardziej dotkliwa. Wraca do domu w końcu o godzinie 18. No jednak zajmuje się dziećmi, więc nie jest tragicznie. To przecież idzie przetrwać i idzie wytrzymać. I myślę, że wiele kobiet, tak jak i ja, myślą w taki sposób. Co w końcu spowodowało, że pani powiedziała dość? W moim przypadku to akurat była bardzo, powiedziałabym, bardzo taki mocny akt przemocy w stosunku do mnie, który mógł się skończyć odebraniem mi życia tak naprawdę, ponieważ były mąż po prostu zaczął mnie dusić. Sam wpadł w furię i myślę, że on siebie nie kontrolował. I pamiętam, to było 1,5 roku temu, pamiętam, wtedy zdałam sobie sprawę z tego, że nie warte jest ryzykowanie własnego życia dla utrzymania jakiejś fikcji, bo ja jestem przede wszystkim winna moim dzieciom to, żebym była sprawna, żebym żyła i żebym mogła się nimi opiekować. Więc w moim przypadku zadziałał taki czynnik już przekroczenia takiej granicy. Ja owszem pozwoliłam na przesunięcie tych granic bardzo daleko, jak wiele kobiet, ale to już było za daleko. I wtedy coś we mnie pękło, wtedy coś mi się tam przestawiło i stwierdziłam, że teraz muszę odejść. Natomiast odejście jest bardzo trudne. Kto pani pomógł w tej sytuacji? Mówiąc zupełnie otwarcie, sama sobie pomogłam. Nie udało mi się znaleźć takich warunków, ludzi wokół siebie, którzy mogliby mi w tym pomóc. Ani bliscy, ani organy również. Ja się zastanawiam, przez ponad 20 lat, przecież pani nie żyła w próżni, byli koledzy, znajomi z pracy, rodzina, czy oni nic nie zauważyli? Czy oni nie stanęli po pani stronie? Zaręczam, że doskonale można udawać. Doskonale. To się osiąga mistrzostwo najwyższego poziomu w udawaniu, że wszystko jest w porządku. Nie wiem. Nikt też nigdy nie rozpoczął ze mną rozmowy na ten temat, widząc, że może coś jest nie tak, że jestem smutna, że jestem przygnębiona. Takie sytuacje po prostu nie miały miejsca. A ja sama z siebie nie miałam ani odwagi, ani... To jednak jest wstyd jakiś tam. Człowiek w taki naturalny sposób stara się gdzieś tam te niefajne rzeczy po prostu ukryć i schować. A więc to jest bardzo wiele różnych czynników, czy bardzo wiele różnych elementów, które tak naprawdę psychologicznie, które kształtują psychikę człowieka, który jest ofiarą przemocy, na swój sposób odcinając mu ścieżkę, drogę ucieczki. Nie myśli się wtedy, ja dzisiaj myślę krystalicznie, ale wtedy tak nie myślałam. Miałam takie poczucie, jakbym trochę była odrealniona, trochę jakby w innym świecie. Życie toczyło się obok mnie, Oczywiście przypłaciłam to ciężką depresją, stanami lękowymi, bo to zawsze są konsekwencje. To nie da się tak gdzieś tam schować, ugnieść, zamknąć w sobie. No nie da się, to w jakiś sposób zawsze wybuchnie, czy objawi się to nieszczęście. U mnie to była depresja i u mnie to były straszne stany lękowe. Na granicy życia i śmierci tak naprawdę. Ale wyszłam z tego i będę wspierać kobiety, które doświadczają tego typu sytuacji, bo dzisiaj uważam, że nie ma lekkiej przemocy. Nie można klasyfikować przemocy w jakikolwiek sposób. Przemoc jest po prostu przemocą, czy słowna, czy przemoc w czynach. Pani w pewien sposób zaangażowała się w kampanię Kocham, Szanuję. Co pani chciałaby z własnych doświadczeń przekazać innym? Wydaje mi się, że posiadam taki zestaw cech osobowości, które w jakiś sposób dają mi, to jest odwaga, umiem mówić o trudnych tematach i wydaje mi się, że mogę być przykładem dla innych kobiet i zachęcić ich do otwartości, mówiąc otwarcie o swoich bardzo prywatnych i osobistych sprawach, które nawet dzisiaj, kiedy ja już przez to wszystko przeszłam, zamknęłam swoją przeszłość w tym obszarze, ale to jednak cały czas boli, to pozostawia w człowieku swój ślad. To nie jest dla mnie łatwe, prawdopodobnie to dla mnie nigdy nie będzie łatwe. Natomiast chciałabym pokazać kobietom, że naprawdę warto się otworzyć i przede wszystkim naprawdę warto zmienić swoje życie. Na ile ważna jest pomoc takich organizacji, jak na przykład Krajowe Centrum Kompetencji? No ogromnie, ogromnie. Ja pamiętam, dzwoniłam wiele razy na policję, dzwoniłam do ośrodków pomocy, natomiast skracając tą historię, zawsze odbijałam się z niczym tak naprawdę. Nigdy dzielnicowy do mnie nie oddzwonił tydzień później, żeby zapytać, czy wszystko w porządku. Ja mu opisywałam różne sytuacje, czy różne zdarzenia, które miały miejsce. To zniechęca tak naprawdę i powoduje, że człowiek już następnym razem po prostu nie dzwoni i niestety zostaje z tym sam. Panie Tomaszu, pan na co dzień pracuje z osobami doznającymi przemocy. Czy często są to osoby, które przez wiele lat były ofiarami, tak jak pani Magdalena? Tak, to prawda. To smutne, ale jest to prawda. Cykl przemocy, jakby to powiedzieć, on trwa cały czas. Od narastania napięcia, poprzez rozładowanie napięcia przez sprawcę przemocy, poprzez tak zwany, jak padło wcześniej przed anteną, honeymoon, czyli miesiąc miodowy, kiedy on obiecuje poprawę i mówi tak naprawdę, że już nigdy więcej kupuje bukiety kwiatów, bransoletki, pierścionki, robi remont mieszkania. I tak naprawdę myślę, że ofiary, które do mnie się zgłaszają, to są osoby tak naprawdę doświadczające przemocy przez wiele lat. Bardzo ważną rzeczą, którą tutaj trzeba podkreślić, jest to, że nie wszystkie ofiary przemocy, tak jak pani Magda tutaj, miały możliwość, ale i tak naprawdę odwagę, żeby się z tego wyrwać. Jako terapeuta mogę powiedzieć tak, że w takiej sytuacji no, towarzyszę. Bo sytuacja jest taka, że jeśli przychodzi kobieta pobita, no to w tym momencie zgłaszamy do organów, czyli tutaj w tym momencie na policję, sytuację zastosowania przemocy poprzez na przykład partnera. Natomiast ofiary przemocy często zamykają się we własnym świecie, tylko z tego prostego powodu, że tworzą sobie jakiś swój bezpieczny, wyimaginowany, złudny świat, który zapewnia im bezpieczeństwo. Może dzisiaj wrócić trzeźwy, może dzisiaj nie będzie krzyczał, może dzisiaj nie będzie bił, może mu poszedł jakiś kontrakt. Wszystko tak naprawdę w tym psychologicznym funkcjonowaniu ofiary przemocy bardzo mocno zamykają się, trochę porównam do owadów, w swoim takim kokonie tak naprawdę. Taką tworzą sobie enklawę bezpieczeństwa, żeby móc poczuć się sama ze sobą na chwilę mieć, tak, żeby nie słyszeć tego krzyku, nie doświadczać tego szarpania. Natomiast jeśli chodzi o takie kwestie psychologiczne, wieloletnie doświadczanie przemocy powoduje to, że działają prymitywne, ale też jakby to powiedzieć adaptacyjne mechanizmy obronne, takie jak wypieranie, zaprzeczanie. Chciałbym tutaj trochę porównać przemoc i też chciałbym nazwać przemoc przemocą, nie zjawiskiem, bo dla mnie zjawiskiem jest tęcza na niebie, a przemoc jest zachowaniem, na które nie ma usprawiedliwienia. Natomiast myślę sobie, że w tych mechanizmach ta przemoc jest trochę podobna do, jakby to nazwać, uzależnienia, tak? A osoba, która doświadcza przemocy, jest jakby to powiedzieć współuzależniona, tak? Bo jest w jakiejś zależności. Często jest tak, że właśnie sprawca zaczyna działać tak na ofiarę, że ją zaczyna, w cudzysłowie oczywiście, ubezwłasnowalniać. Nie idź do pracy, ja będę zarabiał, zajmuj się domem i tak dalej. większość na przykład takich sytuacji, te kobiety, które mówiąc prostym językiem są wyzwolone, idą do pracy, tej przemocy tak naprawdę z mojego doświadczenia doświadczają mniej. Dlaczego? Bo mają czasami, tak jakby to powiedzieć, gdzie się wyładować te emocje. I czasami to, co pani Magda powiedziała, to wszystko można zakamuflować. To wszystko można ukryć, tak? A sprawca, trzeba pamiętać jedno, że jeśli zrobi to raz, to będzie to robił drugi raz. I te metody stosowania przemocy, te metody przemocowe, one będą bardziej wyrafinowane. Sprawca będzie coraz częściej, mówiąc prostym językiem, prał te swoje rękawiczki, one coraz bielsze będą, tak naprawdę, żeby tylko nikt nie zauważył. Podobnie jest z chorobą alkoholową. Alkoholik ukrywa, przemocowiec też ukrywa, tak? Przeprasza i tak dalej. Ofiara przemocy też mówi, no dobrze, wybaczam ci dzisiaj. I tak samo jak dzieci uczestniczą w tej sytuacji, to nie mam zgody na to. To jest dla mnie tragedia, której doświadcza wiele dzieci. Nie mów. Własne brudy pierzemy we własnym gnieździe, tak? To jest piękna bajka, jest piękna bajka Kraina Lodu, gdzie jest scena, kiedy tato wyjeżdżając mówi do Anny, zakładając się rękawiczkę na rękę, ukrywaj, nie przeżywaj, niech nie wie nikt. Nie zgadzam się na to. To jest pokazanie, że nie mogę pokazać, nie mogę się otworzyć. I to jest tak, że my jesteśmy w takich czasami enklawach, w takich schematach, w takich ramach wychowani. Mama, tata, babcia, dziadek, wszyscy po kolei. I w tym momencie jest tak... Tak, kochanie, musisz nieść swój krzyż. To jest twój krzyż. Czego przede wszystkim potrzeba, żeby takie osoby poczuły się bezpiecznie i zapomniały o przebytym koszmarze? O przebytym koszmarze nie można zapomnieć. Mechanizm psychologiczny jest taki, że pracujemy z tak zwaną traumą. Niektórzy pracują z traumą, jeśli chodzi o traumę na przykład doświadczoną przy gwałcie. Przy przemocy jest bardzo podobnie. To jest tak, że ofiara, tak jak powiedziała tutaj pani Magda, doświadcza przemocy nawet do tego stopnia, że boi się o swoje życie i zdrowie. Występuje taki zespół, który się nazywa post-traumatic stress disorder, czyli zespół stresu pourazowego, kiedy mamy bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia. W terapii jest tak, że my tak naprawdę towarzyszymy tej osobie. Jesteśmy, przeżywamy. Jeśli ta osoba doświadczająca przemocy doświadcza takich stanów depresyjnych, jak pani Magda powiedziała, lękowych, tak? To jeśli jest w stanie to udźwignąć, to jest, jakby to powiedzieć, plus i zasób tej osoby. Jeśli nie, kierujemy do specjalistów, patrz psychiatra, gdzie jest wspierana farmakologicznie. I wtedy pracujemy z tą osobą, przepracowujemy tą traumę, której doświadczała. Natomiast myślę sobie tak, że czasami trochę też językiem uzależnień można powiedzieć, że dochodzi do czegoś takiego jak koszmary nocne, mówiąc językiem fachowym, flashbacki, i czasami jest sytuacja taka psychodynamiczna, że tak naprawdę człowiek doświadcza regresu, widząc jak ktoś kogoś bije albo ktoś na kogoś krzyczy, to jest trochę jak z warunkowaniem klasycznym u Pawłowa, tak? Słyszy krzyk i tak naprawdę następuje wtórna traumatyzacja, przeżywanie tej traumy jeszcze raz, więc w terapii staramy się, jakby to powiedzieć, osoby wyprowadzać albo towarzyszyć im, żeby przeżyły to jeszcze raz, omówiły tą sytuację, na przykład w formie listu, można się, mówiąc prostym językiem, rozprawić ze sprawcą, napisać do niego list. Co mi robiłeś, czego mi nie robiłeś. Można tutaj zagrać psychodramą tak naprawdę i wykorzystać elementy takich trochę aktorskich umiejętności, żeby ta osoba przeżyła to jeszcze raz i mogła powiedzieć na przykład pustemu krzesłu, gdzie można sobie wyobrazić, że siedzi sprawca, nie zgadzam się na tą przemoc. Czy zapomnieć można o tej traumie, której się doświadcza? Myślę, że z biegiem lat tak. Z biegiem lat tak. Stachura mówił, dajcie czasowi czas. Natomiast myślę, że w terapii to jest tak, że ta terapia jest długofalowa, długoterminowa, niejednokrotnie właśnie wspierana farmakologicznie i powrót do równowagi jest bardzo długotrwałym procesem. To nie ma tak, że za sprawą czarodziejskiej różdżki powiemy, o, już jestem zdrowa. Pani Magda pokazała swoją siłę, że po ponad 20 latach wyrwała się z takiego impasu, tak? To była jej decyzja i to jest bardzo ważne. Jeśli doświadczamy przemocy, jeśli doświadczasz przemocy, kobieto, to podejmij decyzję. To ważne jest to, co pani Magda powiedziała. Moje życie jest ważne. Ja mam być zdrowa dla swoich dzieci, mam być sprawna dla swoich dzieci, a sprawca powinien za to ponieść karę. Jak pan postrzega kampanię Kocham, Szanuję? Co według pana ona może zmienić? Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to zmienić może to, co wcześniejsze kampanie tak naprawdę. Sposób myślenia i sposób patrzenia na przemoc, bo tak naprawdę wszystko się dzieje w naszych domach. Pan Konrad pokazuje tutaj w spotach kampanii kobietę, która jest tak naprawdę skrzywdzona. Jest specjalnie, jakby to powiedzieć, ucharakteryzowana. I tak naprawdę to nie jest nic osobliwego. Ta przemoc się dzieje, tak? Kiedy gasną światła. Kiedy słońce zachodzi za chmury, myślę sobie, że ta kampania tak naprawdę wkracza do naszych domów, poszerza naszą świadomość. też u kobiet, które doświadczają przemocy, wszystkie aktorki i wszyscy, którzy uczestniczyli w tej kampanii, kobiety, twarze tej kampanii, one mówią właśnie o tym, żeby... No, nie ma możliwości, żeby to ukrywać, nie? Trzeba o tym mówić. Myślę sobie, że poszerzają po pierwsze świadomość, która jest bardzo ważna. Nawet jeśli kilka kobiet, kilkaset kobiet zdecyduje się na ujawnienie przemocy domowej, to jest sukces tej kampanii. To nie jest tak, że my od razu musimy, brzydko mówiąc, rozwalić mur, tylko tak naprawdę wolnymi krokami. Trzeba po pierwsze poszerzać świadomość zarówno mężczyzn, pięknie, że w kampanii uczestniczą mężczyźni, że ty, mężczyzno, też możesz zareagować, to ty też możesz, jakby to powiedzieć, tym uczestniczyć, a kobietom mówią, nie bój się, powiedz o tym, tak skracając oczywiście. I myślę sobie, że poszerzają świadomość, a jeszcze bardzo ważny psychologiczny mechanizm, pogłębiają wgląd kobiety w siebie i w mechanizmy jej funkcjonowania. Kobieta jest matką, kobieta jest partnerką, a nie kurą domową. Schemat naszych rodzin z lat 70., 80., czy nawet jeszcze wcześniej, kobieta zajmowała się domem. Teraz jest zupełnie inaczej. Kiedyś o tej przemocy się nie mówiło i mamy, babki powtarzały, spokojnie, on się zmieni, on się poprawi i tak dalej, tak? Najczęściej zdarzało się tak, że to się zmieniało wtedy, kiedy mężczyzna odchodził, na przykład. Co wnosi kampania? Poszerzenie świadomości, poszerzenie wglądu kobiet, które doświadczają przemocy, i myślę, że więcej takich kampanii pozwoli nam jako społeczeństwu funkcjonować zdrowiej. Może nieładne słowo, ale zdrowiej, żeby to tak naprawdę wybrzmiało. Czy już planują Państwo kolejną edycję tej kampanii, czy kolejną odsłonę Kocham, Szanuję? Planujemy kolejną odsłonę, tylko pozwolą Państwo, że ja pogratuluję Magdzie. Magdo, to w jaki sposób mówisz o tym, co się stało, udowadnia, że przepracowałaś, że już to wszystko masz za sobą i to pozostanie oczywiście w tobie, ale wielki szacunek za to, jak podchodzisz dzisiaj do tego i z jakim, w jaki sposób o tym mówisz. Kolejna odsłona kampanii Kocham, Szanuję będzie na jesieni. Planujemy pokazać bardziej tym razem przemoc psychiczną, pokazać, w jaki sposób ona sieje spustoszenie w głowach osoby doznającej przemocy. Niekoniecznie musi być siniak, niekoniecznie musi być uderzenie, żeby ofiara mogła się bać, żeby mogła być zalękniona, żeby mógł się zburzyć jej system wartości i świat wartości, żeby w ogóle zamknęła się w sobie. Do tego wystarczy na nią regularnie krzyczeć, podnosić głos, zwiększać coraz bardziej groźby. Zabiję cię, zabiorę ci dzieci, zgnijesz ty, i tu pada wulgarne określenie bardzo często. Tę przemoc chcemy pokazać w kolejnej odsłonie na jesieni, na kolejne 16 dni przeciwko przemocy, czyli startujemy 25 listopada. Mam nazwiska, które chodzą mi po głowie, bo najchętniej Roberta Lewandowskiego z Anią Lewandowską zaprosiłbym do tego spotu. Są tak zaganiani i mają tyle różnych zajęć w życiu, że pewnie się to nie uda, aczkolwiek cały czas podejmuję próbę. I mówię o tym publicznie po to, żeby ich ewentualnie zachęcić, gdyby słyszeli. Gdzie można znaleźć informacje o samej akcji i też o Krajowym Centrum Kompetencji? Bardzo dużo jest oczywiście na naszych stronach internetowych kochamszanuje.pl, Facebook z Kocham, Szanuję i Instagram Kocham, Szanuję. Tam są wszelkie informacje, regularnie publikujemy nowe aktywności, regularnie informujemy o tym, co się dzieje, co będzie się działo. Tam są wszelkie artykuły na temat przemocy, informacje, jak sobie radzić z przemocą, jak reagować na tę przemoc. Jest nasza infolinia, którą pozwolę sobie przypomnieć, 801-109-801, ale można też do nas pisać na przemoc@kck.pl. Każdy mail pozostaje z odpowiedzią i zachęcam gorąco, że jeżeli nawet ktoś nie ma jeszcze żadnego materiału dowodowego, nie ma nagrań, nie ma niczego, to pierwszy krok osoba doznająca przemocy powinna zacząć od opisania swojej historii, co się działo przez ostatnie lata, żeby ona sama mogła się z tą historią zmierzyć i uświadomić sobie, że tak naprawdę jej życie zaczęło być przez sprawcę przemocy pozbawiane sensu. I to jest cel sprawcy przemocy, żeby zmniejszyć do zera poczucie własnej wartości, systemu, wartości świata, który sobie dana osoba zbudowała przez wszystkie wcześniejsze lata. Gośćmi Czasu Niezwykłego byli Magdalena Pękalska, która doświadczała przez ponad 20 lat przemocy domowej, Konrad Wojterkowski, pomysłodawca i organizator kampanii Kocham, Szanuję, a zarazem prezes Fundacji Krajowe Centrum Kompetencji pomagającej ofiarom przemocy domowej, i Tomasz Kilarski, psycholog, psychoterapeuta współpracujący z Krajowym Centrum Kompetencji i na co dzień pomagający osobom

właśnie w postaci organizowania akcji Warszawskiego Dnia Sąsiada. Rokrocznie sąsiedzi mają do dyspozycji taki pakiet różnych rzeczy, gadżetów, które mogą od nas dostać. Są tam na przykład plakaty do wypełnienia, by poinformować resztę sąsiadów o tym, że takie święto się odbędzie. Są też pocztówki w formie takich zaproszeń, które można wypisać i w ten sposób właśnie zaprosić sąsiadów. Ale są też na przykład bańki mydlane. W tym roku mamy też girlandy, takie, które można powiesić piknikowe. W tym roku też pierwszy raz postanowiliśmy, że będą trzy rodzaje pakietów. Pakiet kulinarny, plastyczny i pakiet uniwersalny, właśnie w którym są bańki i takie opaski odblaskowe. One tak naprawdę nie różnią się od siebie tak bardzo, ale rozróżniliśmy te pakiety dlatego, by właśnie inspirować do różnego rodzaju aktywności. To znaczy obserwujemy też, że te święta idą w taką stronę właśnie albo jedzeniową, czyli sąsiedzi się spotykają, żeby coś wspólnie ugotować albo coś wspólnie zjeść, albo stronę taką manualną, różnych rzeczy plastycznych dla dzieci, ale nie tylko. W pakiecie kulinarnym są po prostu kubeczki i serwetki, natomiast w plastycznym są bloki, farby do twarzy i nożyczki. A są przepisy? Przepisów nie ma. Właśnie, może taką inspiracją do takiego działania jest zebranie przepisów z całej klatki, bo te pakiety też nie są po to, żeby dawać takiego gotowca sąsiadom, tylko bardziej właśnie, żeby inspirować. Joanna Rybicka, mieszkam na Grochowie. Działam w dwóch wspólnotach. To się stało przypadkiem. Ja byłam zaangażowana w projekt do budżetu partycypacyjnego. I jak on mi się udał, to tak bardzo chciałam uczcić to, że on został zrealizowany. I też dostałam się do zespołu do spraw budżetu jako mieszkaniec. I tam ktoś po prostu mi rzucił taki pomysł, że istnieje gwiazdka i właśnie Dzień Sąsiada i pomyślałam, czemu nie. Wywiesiłyśmy plakaty z koleżanką, z sąsiadką, stwierdziłyśmy, zostawimy to tak trochę w sposób otwarty, ponieważ ja w tej chwili uczestniczyłam również w zajęciach Akademii Inicjatyw Sąsiedzkich. I tam dostałam trochę takich narzędzi, jak to zorganizować, żeby nie robić tego samemu. I rzuciłyśmy po prostu hasło, czy chcesz z nami zrobić Dzień Sąsiada, przyjdź. Przyszło 11 osób, potem jeszcze dwie dołączyły. I pojawiły się różne pomysły. Ja się bardzo cieszę, że sami mieszkańcy są zaangażowani i po prostu proponują coś. Właśnie te pakiety na przykład u nas będzie kulinarny. Są takim ułatwieniem. Natomiast wszystko, co będzie się działo na Dniu Sąsiada, będą organizować i proponować sąsiedzi. Muzyka na żywo na przykład. Zgłosiła się ekipa, która zamierza coś tam nam zagrać i zaśpiewać i być może innych dopuścić do tego śpiewania wspólnego. Będziemy mieli również prawdopodobnie taki kącik wspominkowy, żeby starsi mieszkańcy mogli się z młodszymi podzielić historiami z okolicy. Jakieś zabawy dla dzieci. Tego jeszcze nie wiem do końca wszystkiego, bo w kolejny poniedziałek znowu się spotykamy, żeby już wszystkie pomysły zebrać. I to jest takie przechodnie podwórko, czyli nie jest ono zamknięte, broń Boże, tylko po prostu otwarte na całą okolicę. Generalnie chodzi nam o to, żeby było bezpiecznie, przyjemnie, a jak ludzie się znają, to trochę też lepiej dbają o podwórko. To jest taka trochę zabudowa jak w małym miasteczku. I trochę fajnie by było trochę takiego tego małego miasteczka przenieść do Warszawy, żeby różne rzeczy działy się lokalnie. Ten klimat, że ludzie się znają. Obserwując zgłoszenia, dla mnie imponujące są takie punkty programów, w którym sąsiedzi znajdują czas na to, żeby się spotkać i porozmawiać. Że jest na przykład punkt programu, który się nazywa Sąsiedzkie Pogaduchy. Dla mnie to zawsze robi największe wrażenie, bo mam takie uczucie, że napychanie tego programu pikników sąsiedzkich jakby bardzo wieloma aktywnościami wcale nie sprzyja temu, żeby budować więzi i relacje. Bardzo zawsze podkreślamy to, że chodzi o to spotkanie, chodzi o to, żeby się poznać, żeby porozmawiać, mieć taką przestrzeń w swoim czasie wolnym, jakiegoś relaksu i dobrze się czuć po prostu w swojej okolicy. Powstają relacje, prawdziwe relacje, takie szczere. Co pani mógłby poradzić tym wszystkim osobom, które myślą właśnie o zorganizowaniu takiego Dnia Sąsiada, od czego powinny zacząć? Od tego, żeby się odważyć w ogóle, to zaproponować. Ja potwierdzam, ten pierwszy krok, to znaczy ja też jakiekolwiek inicjatywy podejmuję, zawsze pytam siebie, po co ja to robię. Ja myślę, że to jest ważne pytanie, żeby sobie zadać, zanim w ogóle podejmiemy jeszcze jakiekolwiek kroki. Myślę, że potrzebna jest też otwartość. Otwartość na drugiego człowieka. Bardzo wiele osób lubi innych ludzi. To są takie podstawowe moim zdaniem wartości, które jeśli sobie o nich przypomnimy, bo zapominamy o nich na co dzień być może w jakimś ferworze walki z rzeczywistością, to być może na tym się uda zbudować coś.